Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Het kijken naar de wedstrijd met schermen op de caféterrassen ging gelukkig wel goed. Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het oog op morgen. Met een presentator die echt wel een stuk van de wedstrijd heeft gezien. Arnett van Tricht dacht dat ik helemaal niks gezien had. Nou, zo erg is het niet hoor. Maar goed, wij gaan het vanavond niet over voetbal hebben, maar over andere zaken. Bijvoorbeeld over het feit dat in Somalië 21 leden van terreurgroep Al-Shabaab in het openbaar geëxecuteerd zijn. Hoe sterk is hun positie daar eigenlijk nog? En de EU-landbouwdeal, volgens velen gaat die lang niet ver genoeg. Maar LTO bijvoorbeeld vindt dat de boeren al genoeg doen. Is het melkglas half vol of half leeg? Ik ga erover praten met een ecoloog en met een duurzaam melkveehouder. En dan even wat vrolijks. Het lied Macarena bestaat 25 jaar van Los del Rio. Een vrolijk duo dat inmiddels de 70 is gepasseerd. Maar die hit die blijft maar en die blijft maar. Vooral dat dansje en zo zijn er meer. En een nieuwe Netflix-serie besteedt aandacht aan een vergeten bloedbad in Allende in Mexico. Dat was in 2011. Maar eerst het nieuws van vandaag. Het is echt ongelooflijk. Zondag 27 juni. Ja, 2-0 verlies van Tsjechië, dat moet niet kunnen. Het slaat gewoon helemaal nergens op. Het is geen aanval gezien. Je had hier gewoon moeten winnen. Nederland ligt eruit uit het EK en daar werd emotioneel op gereageerd. Ook door de spelers en de bondscoach. Ongelofelijke kater, die gaat nog wel even duren. Dat heb ik ook net tegen de spelers gezegd. Ja, uiteindelijk slecht toernooi. Als je in de achtste finale eruit gaat, dan is het nooit goed. Allee, ja, dan maakt die rode kaart gewoon het verschil. Je verliest de wedstrijd eigenlijk door een actie van mij. Ja, dat voelt heel vervelend natuurlijk. Ja, dat was Matthijs de Ligt. En de dag begon zo mooi. Zeker voor de duizenden oranje supporters die naar Boedapest waren gegaan. Ik loop hier al 10 minuten met kippenvel rond. Het is geweldig, dit is uniek. Anderhalf jaar niet meegemaakt dit. En al die oranje mensen, ik vind het echt fantastisch. Ja, wel was er gedoe over het meenemen van regenboogvlaggen. Die mochten niet in de fanzone, maar later wel in het stadion. Ook de kleuren van de regenboog te zien op de reclameborden. En nu de ogen gericht op de wedstrijd. Matthijs de Ligt zal zo direct rood gaan krijgen. Goh, wat gaat het allemaal moeizaam momenteel. Het doelpunt van Tsjechië gemaakt door Holles. Voor dit de beslissing in de wedstrijd voor de Tsjechen. Ja hoor, het is 2-0, het is gedaan. We gaan naar huis. Oranje bezwijkt onder de last van te hoge verwachtingen. Heel Nederland is van slag, behalve zanger Max Verstand en De Speld. Hij wist van tevoren al dat we niet verder zouden komen dan de achtste finales. Ja, we komen tot de achtste finale. Het is absoluut wel even balen, maar niks aan te doen. En België wordt kampioen. In de Formule 1 ging het wel lekker. Max Verstappen werd eerste in Oostenrijk. Ja, unbelievable. The car was on fire today. En daarmee won Verstappen voor het eerst 2 Grand Prix achter elkaar. En in de Tour de France was er ook Nederlands succes. Mathieu van der Poel kwam als eerste over de streep en pakte het geel. Hij kon het zelf amper bevatten. Ik hoor 5 minuten later pas dat ik geel heb en toen drong het pas door. Het is bijna onrealistisch om hier vandaag nog die trui te nemen. Het is een droom die toch wel uitkomt. Een droom die begon als klein kind toen hij de verhalen van zijn vader Adrie hoorde. Wat Adrie deed, lang, lang geleden, dat doet hij nu ook. Zo vader, zo zoon in de Ronde van Frankrijk. Maar Mathieu droeg de trui niet op aan zijn vader, maar aan zijn opa. Die overleed 1,5 jaar geleden. De vader van zijn moeder was de Franse wielergrootheid Raymond Poulidor. De eeuwige tweede, die nooit geel pakte. Who were you thinking of when you crossed the line? Yeah, my granddad, of course. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ja, Jelle Visser heeft de krant van morgen al ingezien. De markten in Amsterdam hebben het zwaar, schrijft het Financieel Dagblad. Publiek en handelaren vergrijzen, het aanbod verschraalt en de concurrentie is groot. Met als gevolg dat veel plekken leeg staan, soms wel 50% van het totaal. Amsterdam wil in het centrum vooral themamarkten. Bijvoorbeeld met biologisch voedsel, tweedehands kleren of met boeken. Ook gaat Amsterdam brancheren. De gemeente bepaalt hoeveel groenteboeren er bijvoorbeeld welkom zijn. Als het aanbod wordt beperkt, kan de omzet en het inkomen van de overgebleven kooplui stijgen. Volgens de gemeente ligt dat inkomen met gemiddeld zo'n 14.000 euro per jaar ver onder het minimumloon. Kadet Irina Tsiamali is geïnterviewd door de NRC over de mannencultuur binnen de militaire academie, de KMA. Daar worden de militaire leiders van de toekomst gevormd, maar vrouwen tellen niet mee. De titel van haar scriptie luidt veelzeggend: de KMA raad ik mijn toekomstige dochter niet eens aan. Alarmerend, vindt de krant. Oh, sorry. Op de KMA worden kadetten beoordeeld op hun masculiniteit, man of vrouw. Een vrouw zal daarom nooit excelleren, niet in krachtmetingen en niet in leiding geven. De KMA is geschrokken en komt met een actieplan. Irina kreeg als cijfer een 9 voor haar scriptie. Ook Den Haag gaat, net als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, zijn slavernijverleden onderzoeken, schrijft Trouw. Maar alle stadsgeschiedenissen bij elkaar maken nog geen nationale geschiedenis. Daarom moet een volgende regering opdracht geven voor een nationaal onderzoek naar het slavernijverleden. Zo staat in een lobbybrief van de vier grote steden. Want die kennis is nu heel fragmentarisch. Een integraal onderzoek moet de schaal en impact van de slavernij veel scherper in beeld brengen. Ook pleiten de steden ervoor om jaarlijks landelijk aandacht te schenken aan het Nederlands slavernijverleden. Om de slachtoffers te herdenken en het feest van de afschaffing te vieren. De Telegraaf liep mee met het observatieteam van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol. Een onopvallende eenheid die als vermomde toeristen waakt over de veiligheid van de passagiers. Ze richten zich op koffer- en winkeldiefstal en zakkenrollerij, maar ook op ondermijnende criminaliteit. Ondanks corona en dat er veel minder gevlogen werd, zijn er in 2020 meer dan 350 drugscouriers opgepakt. Opperwachtmeester Alwin, gekleed in sneakers, spijkerbroek en rugzak, lijkt op een toerist, maar hij draagt ook een kogelwerend vest en staat via een draadloos oortje in contact met de meldkamer van de marechaussee. Zijn taak? Mensen spotten. En dat doet hij niet alleen. Op Schiphol houden maar liefst 4800 camera's u in de gaten. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. The closer you get, the better you look, baby. The better you look, the more I want you. When you turn on your smile, I feel my heart go wild. I'm like a child with a brand new toy. And I'd get the sweetest feeling, honey, the sweetest. Baby, the sweetest. Loving you, yeah. The warmer your kiss, the deeper you touch me. The deeper your touch, the more you thrill me. It's more than I can stand. Girl, when you hold my hand, I feel so grand that I could cry. And I get the, mama, the sweetest. Baby, the sweet. I get the sweetest feeling van Jackie Wilson. In de semi-autonome regio Puntland in Somalië zijn 21 leden van terreurgroep Al-Shabaab publiekelijk geëxecuteerd. Mark Schenkel woont in Oeganda en schrijft voor de Volkskrant over Oost-Afrika. Goedenavond, Mark. Goedenavond. Wat voor signaal wil Puntland hiermee afgeven? Puntland wil denk ik het signaal afgeven dat ze ferm zullen optreden tegen pogingen van Al-Shabaab, de terreurbeweging, om voet aan de grond te krijgen in Puntland. Puntland is een semi-autonoom gebied in het verre noorden van Somalië en is in de afgelopen jaren het soort aanwezigheid, het wanorde van Al-Shabaab bespaard gebleven, dat zich wel in het zuiden van Somalië voordoet. En ik denk dat ze met deze executie willen laten zien dat ze dat graag zou houden. En ze willen misschien ook wat punten scoren bij de Verenigde Staten hiermee? Misschien. De Verenigde Staten, nou, dat is natuurlijk een verklaard tegenstander van een organisatie als Al-Shabaab. De Verenigde Staten voeren zelf al jaren aanvallen uit met drones en kruisraketten tegen Al-Shabaab. En die zullen blij zijn met partners in deze strijd. Ja. Wat hadden deze Al-Shabaab-leden gedaan? Ja, Puntland houdt ze verantwoordelijk voor aanslagen, moordaanvallen op tientallen, zo niet enkele honderden mensen in Puntland. Niet alleen in de afgelopen periode, maar sinds meer dan 10 jaar eigenlijk. Want het is niet nieuw dat Al-Shabaab probeert een weg naar binnen te vinden in Puntland. Jarenlang al vinden er schermutselingen, aanslagen, aanvallen plaats. Het is wel voor het eerst dat Puntland op zo'n grote schaal leden, strijders van Al-Shabaab executeert. Dat is ook al wel eerder gebeurd, maar niet op deze schaal. Ja, want de dood van wie hadden deze Al-Shabaab-leden op hun kerfstok? Ja, dat varieert van lokale hulpverleners, maar zeker ook mensen van het lokale semi-autonome bestuur in Puntland, gouverneurs bijvoorbeeld. Ja, en journalisten geloof ik ook? Ook, ja, inderdaad. Kijk, Al-Shabaab heeft het gemunt op iedereen die zich niet bereid is zich te onderwerpen aan hun gezag. En daar kunnen kritische journalisten, mensen die berichten over de activiteiten van Al-Shabaab, ja, die behoren daar ook toe. Ja. Is er ook nog een vorm van recht gesproken? Een rechtszaak? Of is dat zomaar gebeurd? Die er was een rechtszaak, ja. Zeker. Deze 21 Al-Shabaab-strijders die nu zijn geëxecuteerd, die werden wel formeel onderworpen aan een rechtszaak. Er zijn ook foto's die circuleren waarin ze te zien zijn, deze strijders, op een rij. In de rechtszaal. Dus formeel is daar wel een rechtszaak aan vooraf gegaan. Is te verwachten dat Al-Shabaab met geweld zal reageren op deze executies? Die kans is zeker aanwezig. Het risico dat Puntland allicht loopt is met deze executies is dat ze de toorn, de wraak van Al-Shabaab over zich afroepen. Dat wil laten zien dat het doorgaat met zijn pogingen om in Puntland voet aan de grond te krijgen. Gisteren, zondag, werd er al een aanval uitgevoerd elders in Puntland. Die wordt toegeschreven aan Al-Shabaab. Die aanval, daarbij vielen ongeveer 30 doden. Of er een rechtstreeks verband is met de executies, dat weten we niet. Nee. Maar het laat in elk geval zien dat Al-Shabaab zich niet zomaar gaat afschrikken. Nee, want hoe machtig zijn ze nog in die regio? Nou, in Puntland, als gezegd, proberen ze door te dringen. Maar daar wordt tot op heden wel flink tegenwicht aangeboden. Al-Shabaab oefent nog wel grote invloed uit in een meer zuidelijke deel, centraal gelegen deel van Somalië. Daar bezit Al-Shabaab absoluut nog veel grond en ook veel invloed. Buiten de hoofdstad Mogadishu kunnen ze zich redelijk vrijelijk bewegen. Daar heffen ze bijvoorbeeld ook belasting onder de lokale bevolking. En deze lokale bevolking wordt ook geacht om zich te onderwerpen aan de strenge versie van islam, van Al-Shabaab. Oké, dankjewel Mark Schenkel voor je bijdrage vanuit Oeganda. Af en toe wapperde de lijn een beetje, maar volgens mij was het over het algemeen heel goed te volgen. Dankjewel. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu, j'ai peur. Oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Quoi vous dire? Que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà. Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu, c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis. Pas, je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, non. Mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime parce que moi je sais pas bien aimer mes contours. Ja, Barbara Pravi. Bijna had ze het Songfestival gewonnen met Voila. Maar ze werd geloof ik tweede. De ministers van Landbouw uit de Europese Unie bespreken morgen de landbouwbegroting. Vrijdag werd er een akkoord gesloten voor de periode van 2023 tot en met 2027. En een van de belangrijkste pijlers in die begroting is dat een kwart van de subsidie afhankelijk wordt van hoeveel het boerenbedrijf bijdraagt aan vergroening. Daar ga ik over praten met Thierry van Dijk. Hij is als ecoloog verbonden aan de Universiteit Utrecht bij mij in de studio. Hartelijk welkom. En met Annette Harberink, die spreken we op afstand. Duurzaam melkveehouder en van Caring Farmers. Ook goedenavond. Ja, ik hoor u nog niet. Misschien ja, ik ben er wel. Hallo. Oh, je bent er wel. Heel mooi. Ja, dat moeten we even zeker weten. Ja, meneer, wat vindt u ervan, meneer Van Dijk? Bent u blij? Ik heb een beetje gemengde gevoelens. Nou, leg eens uit. Het is heel mooi dat er stappen gezet zijn voor de richting verduurzaming. Het is voor het allereerst in de geschiedenis van het landbouwbeleid dat er een deel van het geld gekoppeld is aan iets doen voor duurzaamheid. Voorheen was het gebaseerd op hoe groot je bedrijf was, kreeg je die inkomsten. Daar kwam op een gegeven moment iets van milieu tegen prestaties tegenover te staan. Maar nu is het voor het eerst dat je echt een deel echt aan verduurzaming moet besteden. Maar ik ben wat minder blij, omdat de maatregelen die daar aanhangen vrijblijvend zijn. Het is op vrijwillige basis. En er zitten heel veel maatregelen in waarvan we al jarenlang zien dat ze eigenlijk helemaal niks opleveren. Zoals? Kleine stroken bloemen langs heel intensief beheerde akkers. Dat schiet niet op. Lijkt leuk, er komen heus wel bijen op af, maar op de lange termijn draagt het heel weinig bij. Ja, ik snap het. Mevrouw Harberink, wat vindt u ervan? Is voor u het glas half vol of half leeg? Half vol. Toch wel, nou. Ja, half vol. Ik vind het allereerst ook gewoon wel echt heel weinig. De eerdere berichtgeving erover zou het misschien wel om de helft gaan van de inkomenssteun die veranderen van inkomenssteun naar een betaling voor diensten. En dat is nu nog maar een kwart. Maar het feit dat het de hectare-toeslag of de hectare-premie omgezet wordt in een betaalde dienst vanuit Europa, ja, dat vind ik wel goed. Ja, want wat betekent het voor uw bedrijf? Geen idee. Ik verwacht eigenlijk, ik verwacht eigenlijk dat het gelijk blijft. Oké. Okay. Nou ja, u hebt misschien ook meneer Van der Tak van LTO Nederland gezien. Die zegt het is een harde klap voor veel boeren. Hij zegt boeren moeten nu meer doen voor minder geld. Is dat nou een begrijpelijke reactie, meneer Van Dijk? Nou, wat je ziet bij veel bedrijven is dat die financieel behoorlijk onder druk staan. En dat betekent dat waar je ook aan gaat morrelen, dat altijd problemen oplevert. Dus dat is eigenlijk een situatie waar je vanaf wil. Maar op het moment dat dat kan, dan is er een heleboel mogelijk. Dus ja, ik kan me voorstellen dat je naar de korte termijn kijkt, denkt van ja, het is allemaal moeilijk, kan niet. We houden het liefst bij hoe het was. Ja, maar als we dat doen, dan kunnen we nooit voldoen aan eisen die aan ons gesteld worden qua stikstofuitstoot, toch? Ja, dat hebben we heel hard gemerkt het afgelopen jaar. Dus we hebben geen keus. En voor het klimaat geldt hetzelfde. Ja. Dus eigenlijk hebben we geen keus. Alleen, je moet wel er rekening mee houden dat je wel met mensen werkt die een bedrijf runnen en die dat willen blijven doen. Ja. Dus je moet het mensen ook makkelijk maken. En je moet oppassen dat je allerlei eisen stelt zonder dat je daar mogelijkheden bij biedt. En wat er nu in het beleid is gedaan, is een eerste poging daartoe. Ja. Zou het dan voor boeren makkelijker zijn als er werd gezegd, luister eens, je moet 50% vergroenen? Dat je dat gewoon als eis zou stellen. Zou dat dan beter werken? Nou ja, als je dan een boerenopstand staan de tractoren hier dan morgen weer op de stoep? Ja, ik denk dat het ervan afhangt of je dat over de schutting gooit, zoals vaak gebeurt, of dat je daar middelen bij legt, waardoor mensen dat ook kunnen realiseren. Het ontbreekt vaak aan kennis. Het ontbreekt vaak aan geld voor de eerste investeringen of om het risico daarvan van weg te nemen. Maar ik denk dus dat je, als je daarover na gaat denken en dat goed regelt, dat er dus heel veel mogelijk is. Ja. Mevrouw Harbrink, u doet het eigenlijk al heel goed, hè? Wat voor concrete maatregelen neemt u nu al om te vergroenen? Nou, ik heb wel een uitzonderlijk bedrijf. Ik boer volledig op natuurgrond. Dus ja, ik boer eigenlijk samen met de natuur. Dus geen kunstmest? Nee, geen bestrijdingsmiddelen. En ik koop geen krachtvoer aan en geen mest. En dus ik heb een heel extensief bedrijf. Voor mij heeft het niet zoveel consequenties. Nee. Maar goed, die voorzitter van de LTO, hebt u hem gezien? Jazeker. Ja, die zegt boeren moeten kunnen kiezen. Ik wil wel natuurbeheer doen, of ik wil investeren in de bodem, of ik wil de weidevogels onderhouden. Zo dacht ik, dat vergroenen in stukjes, dat kan toch helemaal niet? Nou, ja, nee. Kijk, een akkerrandje, een bloeiend akkerrandje gaat ons niet redden. Nee, dat gaat het niet doen. Dat zei meneer Van Dijk ook al. Ja, absoluut. Alleen, het is ook raar om actief weidevogelbeheer te gaan doen in gebieden waar dat gewoon niet kansrijk is. Kijk, in plasdrasgebieden, bijvoorbeeld Friesland, een groot gedeelte van het westen van Nederland. Kijk, daar is actief weidevogelbeheer lonend. Op veengronden, et cetera. Op zandgronden in het oosten zijn eigenlijk andere maatregelen veel beter geschikt. Dus het is goed dat er een keuze kan ontstaan. Ja. En het is aan onze overheid om te zorgen dat die opties, dat die voldoende passen bij onze Nederlandse boeren, bij onze Nederlandse landbouw. En ook, wel een beetje wat voorstellen. Ja. Snapt u dat er boeren zijn, misschien u kent ze misschien ook wel, die daar helemaal geen zin in hebben in dat vergroenen? Ja, zeker. Ik denk dat het heel veel boeren het prima vinden zoals het nu gaat. En pas echt gaan veranderen als het echt niet anders kan. De koplopers dat is niet geen mooi woord, maar boeren die al veel biodiversiteit op een bedrijf hebben, biologisch zijn, et cetera. Ja, die zijn daar al mee bezig. Of er nou geld uit Brussel komt of niet. Dus maar doen dat gewoon uit overtuiging? Ja. Ja. Meneer Van Dijk, ziet u genoeg animo bij boeren als het gaat om vergroenen? Ja, best wel. Het bedrijf van Annette is denk ik een heel mooi voorbeeld. En daar zijn er behoorlijk wat van in Nederland. En je ziet met name de wat jongere boeren daar toch meer open voor staan. Die ook zelf zien van, ja, dit op deze manier doorwerken, dat heeft ook geen toekomst. Mm-hmm. Dus ik denk dat met name daar veel belangstelling is voor een andere manier van werken. Ja. Een klacht over deze begroting is dat de rol van de consument beperkt is. Hè? Dus, mensen zeggen, sommigen, de kosten liggen nu te veel bij de boer en nauwelijks bij de consument. Hebben die een punt? Ja, tot op zekere hoogte wel. Maar je moet je wel bedenken, dit Europees landbouwbeleid is ooit gemaakt, onder andere om de voedselprijzen voor de consument laag te houden. Als je dit uit de markt zou willen halen, ja, dan zal de consument toch iets meer moeten gaan betalen. Ja, maar dat gaat om een paar centen. Kijk, als ik bijvoorbeeld voor het schap sta en dan kan ik biologische melk kopen en niet-biologische melk. Ja, het kan natuurlijk niet in iemand anders zijn portemonnee. En als je heel weinig geld hebt en 10 kinderen, is dat misschien van belang. Maar ik denk altijd, nou, het verschil is best wel klein. Ja, dat is zeker waar. Ik heb het zelf een keer bijgehouden. Iedere week op de biologische markt mijn inkopen gedaan in Utrecht. Daar het boodschappenlijstje van naast de Albert Heijn gehouden. Ja, dan betaal ik voor een volledig duurzaam boodschappenmandje hetzelfde als een niet duurzaam boodschappenmandje in de supermarkt. Toch zeggen mensen altijd van je moet dat dan goedkoper maken. Mevrouw Harbrink, hoe denkt u daarover, die rol van de consument? Nou, de rol van de consument is wel degelijk belangrijk. Er zijn best de hele interessante verdienmodellen, waardoor je direct met consumenten je afzet kan regelen en daardoor eigenlijk meer ruimte hebt om duurzamere dingen te doen op je bedrijf. Maar ik denk dat we niet moeten vergeten dat 80% van de consumenten niet in Nederland wonen waar we voor produceren. Dus dat alleen en enkel uit de markt halen, dat lukt maar gedeeltelijk. Nou ja, ik geloof dat 60% van het vlees uit Nederland wordt geëxporteerd naar andere landen. Zeker, en we importeren ook heel veel goedkoop vlees. Ja, als we daar eens aan beginnen. Nou oké, dat is weer een heel ander verhaal. We kunnen niet alles behandelen vanavond. Dan kunnen we wel zeggen, tot slot, dat dit een eerste stap is? Ja, hè? Ik geloof het wel. En wat zou de volgende moeten zijn, meneer Van Dijk? Ja, in ieder geval een stapje erbovenop. Maar ik denk dat we ook moeten gaan nadenken van hoe kunnen we de onduurzame kant van die praktijk ook ontmoedigen. Want je ziet nu dat er iets betaald wordt voor groen. Maar tegelijkertijd subsidiëren we ook de onduurzame vorm van landbouw in veel grotere mate op dit moment. En ik denk dat het tijd is dat we ook daarover nadenken. Van hoe kun je het structureel anders aanpakken in plaats van alleen maar wat groene maatregelen eromheen om het beter te maken. Kennelijk was dit het hoogst haalbare op dit moment, hè? Het is een compromis en de Europese Commissie, Frans Timmermans, is ook niet tevreden met wat daar. Nee, die heeft zijn best gedaan. Maar goed, het staat wel op de kaart. Ja. Oké. Hartelijk dank, meneer Van Dijk. En mevrouw Harbrink, ook hartelijk dank. Ja, en succes met uw bedrijf. Dank u wel. Ja, dank je wel. Alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good, so I... Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so fine. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Come and find me, my name is Macarena. Always at the party con las chicas que están buenas. Come join me, dance with me, and all you fellas chat along with me. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Ja, het beroemde nummer, de Macarena van Los del Rio, bestaat 25 jaar deze zomer. Vanaf morgen kunnen fans een overnachting boeken in de villa waar het nummer werd geschreven. En dan komen de mannen van Los del Rio, zijn inmiddels de 70 gepasseerd, ook nog langs om die Macarena te zingen. Dat hebben ze vast heel vaak gedaan. Oh, wow. En natuurlijk dat beroemde dansje te doen. En dat dansje, daar ga ik het zo over hebben, met choreograaf Marco Gerris. Welkom Marco. Goeiedag. Hoe ging dat ook alweer, dat dansje? Ergens nog wel ergens in mijn achterhoofd, ja. Ja, nou, doe het eens even, want er zijn ook mensen die op de webcam kijken. Oh, sips. Ja, nee, volgens mij ging het zo. Zo, nee, en dan nee, je eerst met je handpalmen naar beneden. Ja, en dan je handpalmen naar boven. Omdraai, en dan volgens mij moest je schouders, ja. Achter je hoofd. Achter je hoofd. Naar je heupen, kruisen heupen, en dan naar je billen, en dan een kwartslag draaien, en dan door. En het gaat zo on en on. Groundhog Day. Heb je het vaak, ja, heb je het vaak gedanst? Op een huwelijkfeest heeft dat wel eens meegedaan, ja. Dat ja. moet ik toegeven. Wat, hoe komt het nou dat dat zo'n enorm succes is? Heb je daar, kan je dat verklaren? Ja, dat hangt van verschillende factoren af. Sowieso juiste tijd en plaats, denk ik. Het liedje moet ook catchy zijn. Mm-hmm. De melodie blijft tot vervelend toe in je hoofd hangen natuurlijk. Ja, het is een oorwurm, hè? Ja, ja. Dus, ik heb er de hele middag last van gehad. De dansjes moeten niet te moeilijk zijn, zodat je het ook met veel mensen kan doen in groep. Dat vinden mensen toch altijd heel leuk, dat samen hokken op de dansvloer en dan lekker gek doen. Ja. Moet ook een beetje goofy zijn, een beetje humoristisch. Ja. Ja, en dan heeft het wel kans tot slagen, denk ik. Nou ja, dat die Macarena het al zo lang volhoudt, hè? Ja, ongelooflijk, 25 jaar zeg. 25 jaar. We worden ja, dat sowieso. Nou, laten we het hopen dat we oud worden. Ja. Maar zouden nog steeds jonge mensen doen dat nog steeds, toch? Ja, ja, er is zelfs weer een nieuwe variatie op, had ik begrepen, op TikTok. Oh, ja? Ja, dat krijg ik dan mee via mijn zoontje. Ja. En dan heb je eigenlijk de Macarena, maar dan 20 keer zo snel. Oh ja? Ja, ja. En dan moet je dan ook 20 keer zo snel dansen? Ja, ja, ja, dat heet dan on the beat of zoiets. En dan moet je echt perfect op de beat kunnen doen. Ja, dat is dan weer een hele andere challenge geworden. Oké. Okay. Nou, er zijn meer van dit soort raasjes geweest, hè? Laten we ze eens even langslopen. Wat hebben we hier? Oh. De lambada. Die is al wat ouder. Dat was ik echt nog gezien. Ja, maar dat is lekker zwoel. Zwoel, hè? Ja, dat was leuk. Met dat kleine meisje in die videoclip. En zo. Toen was ik zelf ook nog klein, dus ik was verliefd op dat meisje. Dus zo herken ik het nog wel. En je identificeerde je met dat jongetje? Ja, ja, ik weet niet of er een jongetje in de clip was, maar ik zag vooral dat kleine meisje waar ik gezegd van, ja, maar dat jongetje dat ging dansen met strand, dat meisje toch? Op het strand, ja. Ja, ja, ik wou dat jongetje zijn, dat was het. Nee, dat begrijp ik heel goed. Maar goed, die lambada, hoe dans je die? Die was volgens mij best wel moeilijk. Ja, dat was meer een stijl, hè. Je probeerde zo goed mogelijk te kopiëren, een beetje tegen elkaar aan staan rijden op de dansvloer en dan elkaar leuk vinden of niet. Ik denk dat meer was, connectie zoeken. Dat is best lang geleden, volgens mij jaren 80. En toen had je natuurlijk gewoon nog niet, had je wel een videoclip, maar had je niet de iPhones waarop je al die filmpjes kon bekijken. Nee, maar toen was wel MTV nog heel hot. Dus dat was veel meer geconcentreerd op televisie. En die videoclips werden ook gewoon doodgedraaid. Dus op den duur kende je elke stap wel, ja, denk ik. Oké, okay, de volgende. Dan moet jij zeggen hoe die heet. Ik wist niet wat de quiz was. De Harlem Shake. Ja. Oh mijn god. Dat is allemaal... Laat me wel even vooropstellen. Dat zijn allemaal stijlen waar ik dus niks mee doe op toneel. Hè? Dat je het wel weet. Hè? Oh, je bent bang dat mensen dat gaan denken. Ja jongen, straks heb ik geen werk meer. Ah, nou. Nee hoor, gewoon je algemene expertise. Die Harlem Shake. Ja. Hoe ging die? Ja, dat was echt iets heel mafs. Hè. Dan begon dat met één iemand met een vaak een gek masker of helm op. En dan 15 seconden later werd de hele boel afgebroken. Dus iedereen zag weer zijn opportunity om dat ook lekker in je eigen bedrijf. Het popte overal op. Ik moet zeggen, ik heb het ook toch stiekem één keer in een voorstel, in een schoolproject verwerkt. Dus ik ben niet helemaal... De Harlem Shake. Ja, de Harlem Shake. Die was volgens mij niet zo moeilijk. Nee, dat was gewoon meer gek beuken. Dat was gewoon beuken. Dat was gewoon zo raar mogelijk, dan was je de held. Ja. Oké, we hebben er eentje die is het meest recent. Oh. Ja, dat weet je ook. Oh, deze is heel lekker. Ja, de Jeruzalemma, toch? Ja. Jeruzalemma. Ja, maar die werd dan weer opgepikt door de hele wereld ook. En dan werd het wat steeds stijver en stijver, hè? Zag je dat? Of ben ik dan nou te kritisch? Nee, je mag kritisch zijn, maar wat bedoel je daarmee stijver? Ja, de videoclip of hoe het bekend werd. Was dat toch echt zo chille vriendengroepje die allemaal lekker konden bewegen. En dan zodat de chille passen gingen doen en er kwam steeds meer en meer bij. En dat werd dan toch op een bepaald moment overgenomen door... ziekenhuizen en ja, zo. Ja, zorgpersoneel ging dan de Jeruzalemma dansen. Die er dan een challenge van gingen maken. Of vliegtuig... Het werd net een andere vibe, laat ik het daarop houden. Vliegveldpersoneel. Ja. Nou, er is een filmpje, dat heb ik net zitten bekijken. Dan zie je al die verschillende groepen, zie je dan dat nummer dansen. Kleine groepjes, grote groepjes, want jij zei net al... een voorwaarde voor succes is dat je het gewoon met een grote groep mensen ook kan dansen. Ja, het is toch een uitlaatclip dat je gewoon met elkaar kan doen. Ja, maar ik vond die Jeruzalemma ook niet zo heel makkelijk. Nee, die had een beetje een rare telling inderdaad, dat klopt wel. Ja? Heb je hem wel eens gedaan? Ik heb hem wel eens gedaan, stiekem, weer stiekem. Ja, waarom schaam je je daar nou voor? Dat maakt toch niet... Wat geeft het nou? Uit. Nee, het maakt niks uit. Of de dansvloer maakt er niks uit. Nog één doen? Ook wel een lekkere. Benjamin Style. Sorry. Ja, die heeft het volgens mij ingekocht of zo. Die was toch wel steenrijk of zo. Wat zei je? Die gast was toch steenrijk. Die kon alles. Dus dan bedacht hij, ik ga nu een hit scoren of zo. Ja. Met een leuk dansje erbij. Maar hoe ging die Gangnam Style? Met de lasso werpen, toch? Precies, met een soort lasso, ja. Wat hebben al die dansjes, hebben die ook iets gemeenschappelijk kenmerk? Ja, humor. Een beetje, je mag jezelf belachelijk maken en de hele wereld mag er wat van vinden of zien, maar het maakt eigenlijk toch niks uit, want iedereen doet het. Ja. En iedereen kan het, want je hoeft er geen techniek voor te hebben. Niet iedereen kan. Je bedoelt, iedereen kan het gewoon proberen. Ja, iedereen kan gek doen, toch? Dus, ja, maar je zei net bij die Jeruzalemma, maar dan zag je toch ook wel van die houten klazen, zag je dan zo'n dans doen. Ja, maar dat had ook wel weer iets schattigs. Dat moet ik dan ook wel bij zeggen. Je bent heel mild. Ja. Die YMCA, die slaan we even over. vond je dat leuk, die YMCA? Nee. Jawel, hartstikke leuk. Oh. Nee, weet je, deze, die is... Twips, twips, twips. Eerst de handen op de heupen, dan de handen op de pips. Nee, die ken ik niet. Twips, wat is dit? Twips? Dit is voor net de even verder luisteren. Dat swingende pianootje van Harry Banning. Twips, twips, voor de tiener en de twen. Ja, wel een melodietje die weer leuk blijft hangen in je hoofd natuurlijk. Maar is het ook een... En je zit een beetje pips. Twips, twips, twips, twips, twips. Welke tijd is dit? Ja, zuster, nee, zuster, komt dit. Ah, dat is uit de jaren 70. Dat was een televisieserie voor de VARA. Toen televisie nog in, volgens mij, zwart-wit was. Ja. Maar goed, toen woonde ik nog in België, dus die geschiedenis heb ik niet meegekregen. Nee, maar goed, en daar kwam dus ook een danseres in voor. Dat was een soort een tehuis met zuster Clivia. En er waren allemaal huurders. En een van de huurders was een danseres. Dat was Carla Lip, speelde dat. Ze leeft niet meer. En die heeft destijds... het liedje was van Harry Banning. En de tekst was van Arnie M.G. Schmid. En zij heeft toen dat dansje erbij verzonnen. Maar toen dacht ik, het zo grappig. Want ik denk, het lijkt precies eigenlijk wel die Macarena. Eerst die handen op die heupen en dan die handen op die bips. Want dat doen ze bij de Macarena ook. Ja, je voelt wel je heupen zeker bij dat nummer. Ja, alleen ze noemen het geen bips meer. Oh. Toch? Zeg jij nog wel eens bips? Handen op je bips? Dat is heel oud. Ja, dus maar het is eigenlijk ook wel een hele oude. Want ik denk van je ziet daar toch ook wel weer die kenmerken dan weer terugkomen bij die man. Misschien komt er nog een remix van, wie weet. Nou, er is een film later gemaakt met Loes Luca. Film, En daar zit die Twips ook weer in. Oh, echt? Dat is echt een klassieker, hoor. Maar goed, je hebt zelf ook wel eens een eenvoudige choreografie moeten maken, hè, voor de leerlingen. Want dat Macarena-dansje is op een gegeven moment bedacht door door een danslerares. En toen heeft iemand dat later weer, nou ja, net weer leuker gemaakt. En heb je dat voor een wereldrecordpoging begrepen? Ja, nee, ik ben ooit eens gevraagd door een sportvereniging, volgens mij. Ja. Of, en dan zou ze een videoclip maken waar een dansje in moest voorkomen. Waar dan we de jongeren tot bewegen zouden aanzetten. Ja. Dus er moest een leuke move in zitten. En dan hebben we er de 360 van gemaakt. Dus een hele sprong om je as heen. Oh. En daar had Jean-Pieter Maai nog een leuke rap opgeschreven. Ja. En dus uiteindelijk is dat wereldrecord er gekomen. En hebben echt honderdduizenden kinderen die dat dansje gedaan. Echt te grappig. Dus je hebt er zelf eigenlijk ook één gemaakt? Ja, ja, ja, soort van. Maar het was wel een grappig ding om te doen, ja. Ja. Oké. Nou, dat leuk. Dankjewel, Marco. Marco Gerris. En ga nog eens op zoek naar die tips. Goed, dankjewel. Dank je dan. Giving away, I've just lost my way. Fading away, fading away. I want him every day. Giving away, giving away. I just want to play. Moving away, moving away. I dig him by the way. I'm looking for a sunray. I miss you, miss you. I'm waiting for you and I need you day by day. To love, love, love affair. Love, love, love, love. To love, love, love affair. A love affair was dit van Chris Berry. Een stuk van de trailer van de nieuwe Netflix-serie Somos. En die serie gaat over een bloedbad in het plaatsje Allende in Mexico in 2011. Het is gruwelijk wat daar is gebeurd en toch is er weinig over bekend. En daar gaan we verandering in brengen. Goedenavond, Edwin Timmer. Goedenavond. Ja, jij begon net daarna, hè, na 2011, als correspondent in Mexico voor de Telegraaf. Was dat toen groot nieuws? Nou, eigenlijk viel dat wel mee. Natuurlijk waren er veel verhalen in die tijd, hè, van ja, Mexicanen die hun geliefde ineens verdwenen. Mensen die gewoon ja, wegraakten. En ofwel doordat ze door de politie waren meegenomen, ofwel door drugsbendes. Maar het grote verhaal over Allende, nee, dat was absoluut nog niet zo bekend. Je moet je echt een beetje voorstellen ook, hè, die drugsoorlog die heeft eigenlijk gezorgd voor witte vlekken op die Mexicaanse nieuwskaart. Uit sommige regio's, ja, daar komt gewoon en er kwam gewoon amper iets naar buiten, omdat lokale journalisten gewoon niks durfden op te schrijven. Uit angst voor represailles. Ja. Ja, en daardoor ging ook die ware omvang van deze moordpartij aan de meeste Mexicanen voorbij. Ja, je hebt een boek geschreven, hè, over de reis die je door het grensgebied maakte. Allende, ben je daar ook geweest? Of plekken die daar heel erg op leken? Hoe zie je zo'n dorp of zo'n stad? Allende zelf ben ik niet geweest, maar inderdaad gewoon heel veel plekken aan beide kanten van de grens. En ja, weet je, als ik ook die trailer heb ik natuurlijk ook eventjes bekeken. Ja, de sfeer zetten ze daar prachtig neer, weet je. Verlaten stadjes. Het rode van het zand. Aan de ene kant is het prachtig. Aan de andere kant, als je weet wat daar ook gewoon gebeurt qua wetteloosheid, ja, dan schrik je daar ook gewoon weer van. Ja, we hebben hem nog niet kunnen bekijken, hè, die serie, want die komt nog. Dat verhaal. Allende kwam in handen van een drugskartel, hè, de Zetas. Hoe ging dat? Je moet je voorstellen dat de Zetas, hè, dat is de Zetas is een drugskartel wat is ontstaan eigenlijk door een groep gedeserteerde Mexicaanse militairen. En die stapt over naar de criminele wereld en die werden zeg maar de sterke arm van het Golfkartel. Wat daar in de buurt ook gewoon heel belangrijk was. Maar in 2010 braken ze zich compleet los en vormden ze een eigen bende. En al snel stonden ze bekend als zeer gewelddadig. En vooral de twee broers, Trevino, Omar en Miguel, die trokken aan de touwtjes en die probeerden gewoon een groot deel van het grensgebied in handen te hebben, omdat ze daarmee dan ja, zeg maar de wegen voor hun smokkel richting de VS hadden. En daarom hebben ze ook, probeerden ze natuurlijk ook gewoon de baas te spelen in dat soort plaatsjes zoals Allende. Ja. Allende is zelf het is maar een klein stadje hoor. Het ligt op zo'n 50 kilometer van de grens met Texas. Ja. En het ligt in de Mexicaanse staat Coahuila. Ja. In maart 2011 vond daar wel een van de grootste misdaden, zoals we nu weten, uit de Mexicaanse drugsoorlog plaats. Ja, hoeveel mensen zijn daar vermoord? Nou, volgens de officiële getallen blijft het rond de 25. Anderen hebben het over tenminste 60. Maar heel veel mensen en mensenrechtenorganisaties, op basis van allerlei getuigen, die hebben het gewoon over 200 à 300 burgers die zijn verdwenen. Ja. Wat toen is gebeurd... Jawel, de aanleiding, ja. Ja, nou, wat in ieder geval is gebeurd rond die 18e maart is... er kwamen 50 trucks vol met soldaten van het Zetas drugskartel dat stadje inrijden. En die hebben gewoon mensen van straat geplukt, uit huizen gesleept, ontvoerd. En hebben die allemaal bijeengebracht in een grote boerderij van de familie Le Garza, vlak buiten Allende. Nou, daar zijn ze allemaal vermoord en hun lichamen zijn verbrand. En eigenlijk heeft men later alleen nog maar botsplinters en tanden teruggevonden. En waarom gebeurde dat nou? De aanleiding, ja. Ja, waarom gebeurde dat nou? Ja, die massamoord, het was gewoon een wraakoefening door de toenmalige leiders die ik net al noemde, Miguel en Omar Trevino. Want zij wisten dat een van hun handlangers uit Allende, die voor hen de cocaïne naar het westen van Texas bracht, ja, die had informatie gelekt aan de Amerikaanse drugsbestrijdingsorganisatie DEA. Dus ze wilden heel graag deze man pakken. Toen het niet lukt om hem te pakken, hebben ze zich gewoon vergrepen aan familie, vrienden, ja, en een andere onschuldige plaatsgenoten. Ja, die serie is gebaseerd op een uitgebreid artikel, hè, van de Amerikaanse onderzoeksjournalist Ginger Thompson. Klopt. In dat artikel zegt zij dat het eigenlijk de schuld is van de DEA, de Amerikaanse antidrugseenheid van de politie, dat dit zo uit de hand kon lopen. Klopt dat? Nou, ook de DEA heeft hier absoluut fouten gemaakt. Hè. Er zijn nog wel andere dingen over te zeggen, hoor, want ook bijvoorbeeld de politie. Misschien dat is wel goed om even te noemen. Ik denk, ook de politie in dat soort in zo'n grensstreek heeft eigenlijk amper iets te zeggen. Burgemeesters zijn decoratieve figuren. Die lokale agenten staan op de loonlijst van drugskartels. Dus ja, en dat is ook de reden, hè, waarom ook bijvoorbeeld het leger en de politie, ondanks wel zo'n 300 telefoontjes naar de Mexicaanse 112 rond die dagen, ja, die hebben gewoon helemaal niets gedaan. Maar goed, je hebt gelijk. Ginger Thompson die wijst vooral naar de DEA. En ja, wat heeft die Amerikaanse drugsbestrijder dan fout gedaan? Ja. Kijk, zij kregen de informatie binnen waarmee ze de telefoons van die beide broers konden volgen. Die beide drugsbroers Trevino. Nou, dat was natuurlijk een fantastische opsteker. Want ja, het bood gewoon de kans om, hè, als je weet waar die telefoons zijn, nou ja, dan lukt het wellicht ook om die drugsbronnen te pakken. Dat ging echter compleet mis toen een bepaalde agent, die DEA-agent in Texas, die wist die informatie los te krijgen van die, nou ja, die verklikker die ik al noemde van de Zetas. Maar uiteindelijk ging die informatie natuurlijk verder omhoog in de organisatie. En toen werd besloten dat men het dan maar ging delen met Mexicaanse politiebazen met wie men samenwerkte in Mexico-stad. Maar men wist uit ervaring dat dat soort Mexicaanse politieunits, ondanks dat ze ook deels gewoon worden getraind door die Amerikanen, ja, dat is zo lekker als een mandje. En dus deze beide broers die hoorden gewoon binnen korte tijd wat hen boven het hoofd hing. Ja, met als resultaat deze onwezenlijke moordpartij. Ja, ze zitten inmiddels vast, hè, die twee broers. Dat klopt. Hoe is het nu met dat Zetas-kartel dan? Nou, dat Zetas-kartel, kijk, dat was rond 2010, 2012 was dat echt een hele, misschien wel gewoon de belangrijkste concurrent van het Sinaloa-kartel van El Chapo. En dat was omdat ze zo enorm gewelddadig waren. Iedereen was bang voor ze. Misschien aardig om te vertellen. Kijk, zij hadden als militair, hè, ze waren natuurlijk die gedeserteerde militairen, maar ze hadden als militair les gekregen in psychologische oorlogsvoering van de VS. En dat verklaart deels dat buitensporige geweld. Kijk, het zal ook te maken hebben met dat die jongens die vreselijke dingen moesten doen, die hebben waarschijnlijk allemaal drugs gebruikt, die konden niet normaal meer nadenken, die moesten gewoon doen wat hun baas opdroeg. Alleen, tegelijkertijd, dat buitensporige geweld, dat heeft ook een doel in die drugsoorlog. Dat is gewoon angst aanjagen. En kijk, uiteindelijk is die Zetas, dus een aantal jaren zijn ze heel machtig geweest. Uiteindelijk, die twee broers zijn opgepakt in 2013, 2015. En uiteindelijk, nadat er nog een heleboel andere kopstukken ook zijn aangepakt of wel vermoord, zijn die Zetas op de een of andere manier toch uiteengevallen in allerlei kleinere fracties. Yeah. En een aantal van die fracties is nog steeds machtig langs die grens. Dus voor veel burgers is daar waarschijnlijk niet zo heel veel veranderd. Maar het echte imago van de Zetas, dat is toch echt iets uit het verleden. Je zei net al, die politie was eigenlijk ook corrupt. Hè? Er is ook pas na 3 jaar een officieel onderzoek gestart. Is daar nog iets uitgekomen? Hebben die mensen nog op een of andere manier een soort van genoegdoening gekregen? Nee, nou ja, dat is het trieste. Dat is het trieste aan deze zaak. Ondanks dat er na zoveel jaar eindelijk dan een onderzoek startte. En men in 2014, dus dat was 3 jaar nadat die vreselijke zaak had plaatsgevonden. Toen gingen ineens allerlei onderzoekers van het Openbaar Ministerie gingen op die boerderij kijken. En toen kwamen ze dus ook die gruwelijke dingen tegen die ik net verteld heb. Maar ondanks dat men een paar lokale politieagenten heeft opgepakt, omdat die dan dat drugskartel zou hebben geholpen tijdens die moordpartij, is er nooit de echte verantwoordelijke, zoals die twee broers, die zijn voor deze zaak nooit echt veroordeeld. Ja. Niet eens aangeklaagd. De toenmalige die Mexicaanse politiebaas, die zeer waarschijnlijk de bron is geweest van het lekken, die zit ook in de bak, omdat hij uiteindelijk ook wel van andere loesjeszaakjes verdacht werd. En dat werd ook bewezen. Maar ja, over triest genoeg voor deze moordzaak, daar zit gewoon niemand voor in de bak. Nee. Nou, de serie, wordt het een soort Narcos Mexico? Nee. Nou, je zou het hopen als het... Kijk, Narcos Mexico heeft natuurlijk enorm succes gehad. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind Narcos Mexico echt wel een sterke serie, hoor. Het is gedramatiseerd, maar het legt echt op een goede manier uit wat die wortels zijn van het Mexicaanse drugsconflict. Hoe alomvattend de invloed van die kartels is. Maar tegelijkertijd het nadeel van Narcos Mexico is natuurlijk die verheerlijking van de macht. Ja. En wat Somos wil laten zien is van, ja jongens, we hebben 150.000 doden in de Mexicaanse drugsoorlog. We hebben tienduizenden vermisten. Die pijn die verdient aandacht van de gewone Mexicaan. En dat wil regisseur James Chamus gewoon laten zien. Van jongens, de weerslag van de drugsoorlog op de gewone Mexicaan. En zelfs dat staat ook gewoon garant voor kippenvel. Dankjewel. Te zien dus vanaf aanstaande woensdag op Netflix. Somos.nl. Dankjewel, Edwin Timmer. Zometeen Prem Radakishun. En morgen zit hier Joost Vullings. Dag. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En zonder bloempjes geen bijtjes. En zonder bijtjes geen natuur. De andere dieren willen dus liever verder zonder bok. Maar dat is niet helemaal terecht. Want alles wat zondebok eet, komt er ook weer uit. En daar bloeit de natuur juist van op. Draag ook bij aan een rijke natuur. En stap over op asnbank.nl. Veel producten van Campina hebben nu het keurmerk On the Way to Planet Proof. Deze worden gemaakt met extra aandacht voor koe, natuur en klimaat. Zo maak je de duurzamere keuze in de supermarkt. Doe ook mee. Zakelijk schrijven in 1 dag van Lo van Eck. Leer deze zomer betere mails, offertes, rapporten en webteksten schrijven. Ervaar alle eye-openers van de grootste opleider in schrijven. Volledig online voor €300. Deze zomer een dagje naar de Zeeuwse kust. Of naar een camping in het buitenland. Waar jij ook gaat genieten deze zomervakantie, met de doorlopende reisverzekering van Interpolis ben je goed verzekerd. Ook tijdelijk bij een dagje weg in eigen land. Nu met 20% korting op de premie. Verkrijgbaar via Rabobank. Interpolis. Glashelder. Zakelijk schrijven in 1 dag van Lo van Eck. Schrijf in op lve.nl. Nu in Kunstmuseum Den Haag. Cobra en Chazak, zielsverwanten. Met een feest van kleur en expressie vernieuwde Gaston Chazak de kunst. Net als de vrijgevochten Cobra-kunstenaars. Voor het eerst in Nederland is hun werk samen te zien. Koop uw kaarten op kunstmuseum.nl. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn met het versterken van customer engagement door branded experiences en seamless digital journeys via onze proven approach van human-centered design thinking. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. NPO Radio 1.